سورة البقرة درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم موكل جراغ ديتا كتاب من عند الله كتاب ترپد الله تعالى نچ قرآن دے مصدق لما معهم رشتن کون کیو دا آغی چی دی سرو وکانو او دی من قبل پخوا مخی یستفتحونا چی غلب بی غختلا پرات لو دا پیغمبر علی اللذین پا آغا کسانو من دی کفرو چی کپرے کڑیو فلما جاءهم نور کل چراغ دیتا ما آغا کتاب آغا پیغمبر عرفو چی دی او پی جن دیدو کفرو به نو کپریو کو پدی پیغمبر سرا فلعنت اللہ علی الكافرین نو لعنت تعالی دے پکافرانو ماندے. پینزم خطاب شروع شو, سلور خطابات ذکر شو د سلورمی سید لومبی باب دا پینزم خطاب دے, او دا خطاب تر دے 91 نمبر آیات فورے دے, او په دې خطاب کې ذکر د پلیتۍ د اهلی کتابو د خرابو د اهلی کتابو انکارهم من هذا النبی, انکار د دې پیغمبر نه, او تتمه د دې دواړو خطابونو مشترکه ذکر کوي د وجه د اشتراک نه په مقصود کې چې هغه د انکارهم من الرسل, یعنی تتمه یو ځای ذکر اوړه چ اصل کې د دواړو خطابونو مقصد هم دا دی چې قتلول د پیغمبرانو په خوانو او غي دروغجن کول او انکار د دې پیغمبر نه, نو مضمون یو دی, نو تتمه ولا یو راوړه د وجه د اشتراک نه دی یو بل سره, د وجه د مضمون د مشابهت نه دی چې هغه څه شی دی انکار من الرسل, چې انکار کول دي د پیغمبرانو نه. نو فرمایي ولما جاءهم اورکل چراغ دیتا کتاب من عند الله, کتاب د طرف د الله تعالی نه چې قران دی, مصدق لما معهم, تصدیقون کې د هغه چې د دې سره, زکات چې الله تبارک وتعالى آسماني کتابونه نازل کړی دي, نو چې کله د الله تبارک وتعالى کتاب راغلی دی نو هغه د مخکې کتابونو تصدیق کړی دی او دراتلون کی زیره ورکړی دی, لکه د نبی علیہ السلام په باره کې حتی چې عیسی علیہ السلام وای رابشی زمانه وروستو یو پیغمبر چې نوم به احمدی سورۃ الصف کې, نو د دې وجه نه د قرآن نه مخکې چې څومره کتابونه راغلی دي صحیفې نازلې شوي دي نو ټولې د الله تبارک وتعالی د حضور نه راغلي دي, نو هر یو د یو بل تایید کوي او د یو بل رښتینوالی پیش کوي. نو څنګه چې قرآن راغی نو د آخري کتابو, نو قرآن د ټولو مخکینو کتابونو تصدیق وکړو چې الله تبارک وتعالی کوم کتابونه را لېږلي وو, کومې صحیفې را لېږلي وي, دا په خپل وخت کې د خپل خپل امت دپاره پیغمبر چې راوړی وي دا رښتیا وي, او د دې تصدیق قرآن کوي. نو د دې وجه نه وای چې کله دې ته کتاب راغی قرآن کریم د الله د طرف نه چې رښتونی کوونکی او د هغې چې د دې سره و چا توراتو انجیلو دارنګې زبور نازل کړی و الله تبارک وتعالی د ټولو ذکر په قرآن کې شته, صحیفې الله تبارک وتعالی رالیږلي دي د صحیفو ذکر په قرآن کې شته, وکانو او دي من قبل مخکی یستفتحون علی الذین کفروا, چې غلبه به غختله پراتلو د پیغمبر په کسانو باندې چې کفر یې کړی دی. په دې ځای باندې مفسرین علما کرام معنی کوي، تفسیر تبری لیکي وکان هؤلاء الیهود الذین لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم من الكتاب التي انزلها الله قبل الفرقان كفروا به. تفسیر تبری لیکي دا هغه کسان چې یهودیان چې راغلي و دې ته کتاب د الله تبارک وتعالی د طرف نه، او دارنګ چې دا کتاب راغې قرآن کریم چې تصدیق کوونکی و دا کتاب چې د دې سره و، نو فرقان او قرآن چې د دې نه مخکې کوم کتاب راغلی و دا هغې رښتونوالی بیانو. او فرمای یستبتهون چې طلب د غلبې به کو په کافرانو باندې، پس به محمد صلی الله علیه وسلم. او دی وی یستبتحون ومانع ومعنى الاستفتاح، مانع الاستفتاح الاستنصار، امداد غختل او نصرت غختل پراتلو د پیغمبر چې دا پیغمبر براشي. یستنصرون الله به على مشرک العرب، طلب د غلبې به غوښته پراتلو د پیغمبر په مشرکانو د عربو د مکې باندې، او دارنګې د مشرکانو په عربو باندې. من قبل مبعثه، مخکې د راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. من قبل ان یبعث، مخکې د رالیږلو د پیغمبر نه. تفسیر تبری دا تفسیر کړی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه تفسیر کوي، وقد کانوا من قبلو مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. دي بسوي تفسير ابن كثير رحمة الله عليه لكي ودي چه غختبه پراتلو د هغې پیغمبر او په دې کتاب د قرآن باندې، نو په دې باندې به طلب د غلبې غوښتېده پراتلو د دې نبی علیه السلام. په چا باندې؟ په دشمنانو د مشرکانو باندې. کله چې د مشرکانو سره به د دې جګړې رالې، نو په جګړو کې دی به ورته وایي چې اخیري زمانه کې یو پیغمبر را روان دی، الله به راولیږي او موږ به تاسو داسې کو، داسې به خس خو نقتلکم ویلی شي چې کله شت فی راشي نو ټوکړی ټوکړی کولو ته ویلی شي. صرف جنگ کول نه، موږ به تاسو ټوکړی ټوکړی کړو. د هغه په ملګرتیا کې په شان د عادیانو او په شان د ارم والاو، ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها بالبلاد، چې هغه سختو ابادو والا او نشانو والا چې نخې جوړې کړې وي هغې چې څنګه تباه شوي و، داسې به موږ تاسو تباه کړو د پیغمبر په ملګرتیا کې. یهودو به دا چا ته وي؟ مشرکینو د عربو ته به وي. فلما بعث الله رسوله، نو کله چې الله تبارک وتعالی پیغمبر راولیږه من قریش، د قریشو نه، کفرو به، نو کفر یې وکړه په دې پیغمبر سره. دا معنی ابن کثیر رحمت الله علیه کړې ده. تفسیر قرطبی دغه معنی کوي. تفسیر کشاف هغه دغه معنی کړې ده. تفسیر بیداوی هغه دغه معنی کړې ده. تفسیر تسهیل، تسهیل دغه معنی کوي. تفسیر مظهری هغه دغه معنی کړې ده. نو دا اقوال د مفسرینو ټول دغه دي چې طلب د طلب د غلبې به غوښته په راتلو د پیغمبر باندې. وکانو اودی من قبل پخوا یستفتحون، چې طلب د غلبې به غوښته د په راتلو د پیغمبر. علی الذین کفروا، په کسانو باندې چې کافرانو، خو چې کله راغې نو دی فی کفر وکړو. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله راولیږه نو دی پی کفر وکړو. نو په چا به دا طلب د چا په خلاف به غوښتېده؟ د مشرکینو د مکې، چې یو پیغمبر را روان دی او تاسو به موږ د هغه په امداد کې وو. فلما جاءهم، نو هر کله چې راغې دی ته، ما په هغه صفاتو باندې عرفو، چې وپېژند دی کفرو به، نو کفر یې وکړه په دې پیغمبر سره. صفات نبی علیه السلام ورته ذکر و په تورات کې، دا به نسبی په دې کلي کې به پیدا کیږي، او دارنگی داغ پیغمبر قد رنگ او داغ اخلاق اغا د دې په کتاب کې ذکر شو. دارنگی دا په کوم ذکر شو چې سو میاشتې با بیت المقدس ته مسکی او بیا با بیت الله ته مسکی او دا ټول خبرې د نبی علیه السلام اغه صفات چې کومو ادي ته ذکرو. نو چې کله په اغه صفاتو باندې پیغمبر راغی او دی خو پیجن دی دو نو کفر یو کو په پیغمبر سره. فلعنت الله لن علت الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې بیس مشترو به بد دی اغه سیز چې خرڅ کو دی په اغه سره انفسهم خپل ځان لرا ان یکفرو چې اغه کفر کولی بما انزل الله پاغا چرا لیگل دی الله بغیان د وجد زدنا ان ينزل الله چرا ولیگ الله تعالی من فضله د خپل فضلنا على من يشاء پاغا چوانی چ خوخیوا من عبادی د خپل بندگانو نه د خپل بندنا فباو بغضب نو راگیر شو په غصه سرا على غضب د پاسه د غصینا وللكافرين ودفار الكافرون عذاب مهين عذاب سپکون کې دی بد دی هغه سیز چې دی خرڅ کو هغه سره خپل ځانونو خپل ځانونو لرا هغه څه شی دی چې دی په ځان خرڅ کو او هغه واغستې ده ان یکفرو چې هغه کفر کوي بما انزل الله او په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله. اوس چې کله دی ته دا کتاب راغی او دی ته دا خپته ده چې دا حق کتاب دی او حق پیغمبر دی نو هغه وجه یې بیانوي چې دی پې کفر ولې وکړو. کفر یې په دې وجه وکړو چې هغه وجه دلته اوس بیانوي بغیان د وجه د ضد نه چې موږ بني اسرائیلو ته موږ اهلي کتابو ته خلکو به موږ ته علماوي او خلکو به موږ ته د دې وخت مشران وي دا مشري خو زموږ نه ځي حتی دا چې په هغې کې پیغمبر راغی نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دی د ړومبي نه کفر شروع کړ. دارنګې که د مکې د مشرکانو نه چې چا ایمان نه راوړو که هغه ابو جهل په خپله ولې نو چې تپوس پاتې وشو چې تاسو ته ښه پته چې دی تپوسونه تاسو وکړو او چې اخیری خبره کیږي نو د حق نسبت هم ده ته کیږي تاسو ولې دی نه منئ. وایي په بني هاشمو کې به هغې دعوی کولې چې موږ د دې خاوندان شو د دې خاوندان شو اوس پکې یو راووتې چې زه د پیغمبرۍ دعوه کوم نو موږ یې په دې باندې نه منو چې زموږ د بني هاشمو سره ټکراو دی او زموږ ورسره ضد دی لکه هم تربوران یو بل سره کوي نو زموږ د تربوروالۍ د وجې نه موږ د هغې سره ضد او د عناد د ودې نه د دې دا پیغمبري نشو قبلولی نو ضد او عناد یو داسې څیز دی چې دا په چا کې راوچت شي نو بیا وګوره شیطان ته کنه چې آدم علیه السلام ته د سجدې کولو دپاره الله پاک حکم وکړو هغه کې ضد او عناد او تکبر راغی د ضد او د عناد او تکبر د وجې نه الله تبارک وتعالی لعنتی کو. نو دغه رنګې اوس هم چې په چا کې ضد یا لعنتی دی چې د دین خبره نه مني ویره موږ پښتو راټینګ کړی وو پښتو هغه پښتو که چېرې د دین تابعداره وه خو هغه پښتو دې را ټینګول ستا د فاره مبارک شه او که هغه پښتو د دین په خلاف باندې تا پې دین په خلاف باندې هغه پښتو دې دومره توجه دې هغې ته ورکوله چې پښتو دې په دین غلبه کوله نو دا ستا دپاره د تکلیف سبب ګرځي نو د ضد او د عناد نه ځان ساتل پکار دي چې د دین خبره سړي ته وشي په هغې کې ضد او عناد نه دی پکار بلکې چې دلیل تا ته میلاو شي بیچون و چرا پکار دي چې سړی خبره ومني. دغه رنګې چې کم خلک درس کې کینی او الحمدلله د قرآن درس وکړي کم از کم دومره ذهن خپل کولاول پکار دي چې سبا ستا په جومات کې د جمعې په ورځ باندې یو سړی خطبه کوي او ته د هغه نه دا اخذ کولی شي چې دا د حق خبره یې وکړه که دا یې باطله وکړه. دومره ګورئ چې قرآن ته ترجمې ته سړی کینی او د قرآن تفسیر ته کینی چې سبا دوره کولی ټول عمر به موږ وایو چې موږ نه پوهیږو موږ نه پوهیږو موږ نه پوهیږو دا د مولیانو مسلې دي. نه دا زما او ستا مسله ده دا دا د هر سړي ذمہداری ده الله تبارک وتعالى دا دین مولا له نور علی گلی دا دین چې بالغ شوې ته دا ستاده پار دی تر هغه پورې تر سو پورې چې تا په دنیا کې ژوند دی نو کم از کم چې من کراو کوټه خو پیژنو کنه چې د قران ترجمه مې وکړه او د قران تفسیر مې وکړو چې کراو کوټه او پیژنم لکه څنګه چې دنیا کې منګا ها کراو کوټه پیژنو د غرنګ منګل پکار دی چې په دین کې هم کراو کوټه او پیژنو چې د عینات د وجې نه چرته منګو مو هو پاغه کې رانو شو چې د حق خلاف یو مسله سړی کوي او منګ داغه په ملګرتیا کې ودري ګچېره منګ استا ملګریو نه د زد او د عینات د اسلام د قران د پیغمبر سره زد او عینات چې چا کړی دی هغه نامراد دی قران ورته لعنتیان ویل دي الله تبارک وتعالى دې موږ د زد او د عینات نه په امن او امان کې وساتي نو د وجه د زد او د عینات نه دی دا کار کړو سورۃ البقره 213 نمبر آیات لکه مخ کې وګورئ تاسو کان الناس امته واحده او خلق تلګي او په توحید فبعث الله النبيين نور عليقل الله پیغمبران مبشرين زیر ورکونکي ومنذرين او ير ورکونکي وانزل معهم الكتاب اور علیګي د دې سره کتاب بالحق په حق باندې او نازلیو د دې سره کتاب په حق باندې ليحكم بين الناس دې د پاره چې پیسلیو کې په منځ د خلکو کې فی مختلفو فيه پاخس کې چې اختلاف کړو دی پاغه کې ومختلف فيه او اختلاف نو کړ په دې کې الا الذين مگر کسانو اوتوه چې ورکړې شو دیتا من بعد ما جاء چې ورکړې شو دیتا من بعد ما جاءتهم البينات پس داغه نه چرال دیتا دلایل واضح بغیان د وجدینات نه بینهم په منځ د دې کې د حق پرستو سره نو دلته هم الله تبارک وتعالى وای ما به پیغمبران در لیگل او خلق ټول په یو توحید باندې وو خو چې کله د توحید نه خلاف د زد او د عناد د وجې نه شروع شو نو فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه نو توفیق ورکی الله هغه کسانو ته چې ایمان راوړي په هغه مسلو کې چې اختلاف ای په هغه کې د حق نه باذنه په خپل حکم سره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله توفيق ورکی چاته چې خوښي په طرف ته لارې نیغي نو د دې وجه نه په کوم خبرو کې چې اختلاف او غي کې خلق د زد او پیناد باندې ودرېږي او دلیل پرېګ دی او اختلافي مسله وای چې یره دا حق زمونږه اختلاف ته په دې مسله کې او حق نه قبلې دلیل نه قبلې دا سړی عنادي دی او عنادی سړی د پاره قران ډیر سخت الفاظ استعمال کړی دي چې دین کې یو سړی عزت کوي او عناد کوي اینزل الله چې را لېګل دی الله تعالی من فضلی د خپل فضل نه علی من یشا او پاغه چا مانی چې خوخه وا من عباده د خپل بندګانو نه هغه سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې تر عیسی علیہ السلام پورې څومره پیغمبران وګورئ ورته د یعقوب علیہ السلام اولاد څوک دی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کې تر د عیسی علیہ السلام پورې څومره انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الله را لېږلې دي دا د الله فضل چې کوی او چاله پیغمبري ورکوله اوس هغه پیغمبري الله تبارک وتعالى عربو کې ا راولی گلا په نبی علی السلام باندې دا الله خوغه د خپل بندګانو کې بچا باندې پزل کوي او چاله دا پزل ور کوي دا ستاسو خوخه نه چې د عناد د وجې نه اوس د سره عناد ساتي او د عناد د وجې نه تاسو دې نه منئ دا خو الله پاک دله دا فضیلت ورکو نو چې تاسو دې نه منئ فباء بغضب علی غضب نو ګیر شو په غصې سره سره د غصې نه وللکافرین او د فار د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کې دی نو کچری دا عناد او دا زد ستاسو د دې پیغمبر سره قائم او دائم پاتې شو په دې حالت کې د دنیا له لړۍ نو د کفر په حالت کې ولړ شي نو د پیغمبر او د قران سره عداوت او تربګنی او زد او عناد ساتل دا سبب د انسان د پاره د کفر ګرځي کم خلکو ته چې خبرو کې چیرې قران کریم دا دلیل له او د نبی علی السلام د حدیثو دا دلیل له او د ته وی چې زمام مولای سی ویلی دی نو فوای که غیر آشه چه دی پوکا دین د الله دی کو د مولای سیب دی خب آرام بای پوکا جگڑا مکوا نو چه کل طور تا ہوئی چه دین د الله دی کو د مولای باوی چه د الله دی نو آئی دا اللہ تبارک و تعالی چه دی دین دا پارا دا هدایت دا پارا سشی را لے گلے دی نو قرآن را لے گلے دی رازه چه پا قرآن کی وگور دا مولای سیب خبرا کچری چه زید سر اومو منم چه دواره اومنم او کنی نو بیا دا اللہ خبر ما سر اومنم رازا چه دا نبی علیہ السلام پا سنتو کی پا حدیثو کی وگورو چه آیا دا خبرا چه تک مکای چه توی مولای سیب ویلی دا دا دی دلیل پا نبی علیہ السلام پا جون کشتی دا صحابو پا جون کشتی دا آئی مونا پا دی معنی سا دلیل شتی چه آئی دا کار جائز دی اجماع دا اومد پا دی معنی شوی دا نو چه نی نو بیا پا کار دی چه دا زد او دا ایناد نکار ناخلی ورنا دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب مستحق پا گرزی و تا تا پتا چه دا کافران دا پار دا سی عذاب دی چه اس پا کون کرے و اذا قیل لهم او کل چه ویلی شی دیتا آمینو ایمان راوڑای بی ما انزل اللہ و پا کتاب مانے چه نازل کرده اللہ تعالی قالو نو آئی دی نؤمنو بی ما انزل علینا ایمان راوڑو پا کتاب چه نازل شویده پا منگ مانده و یکفرونا او انکار کئی بی ما ورا اهو پا غی چه سیواد دین دی و هو الحق او دا حق تی مصدقا لما معهم رشتونی کون کے داغی چی دی سر دی قلت ورتوایا فلم تقتلون انبیاء اللہ ولکت لولتا سو پیغمبران دا اللہ تعالی من قبل پخوا ان کنتم مؤمنین کچریئیتا سو مؤمنان اوز دلتا اغا تتم بیانی اغا سشید انکارهم من الرسل دی بسوی منگا ایمان راوڑے دے پا آغا مانے چی نازل شوی دے پا منگ ماندے نو اہلی کتابو تسر آگلیو تورات را لے گلے شویو او منگ دا دین علاوہ پا نور مانے کفر کو علان کے قرآن کریم رختیا کتاب دے نو چی تاسو وائے چی منگ دا دین مخ کی کتاب منلے دے تورات نو دا خستاسو دروغ وائے نو دروغ والا قرآن سنگ ثابت کرو چه تاسو په خپل خبره کې وای چې موږ تورات منلې دي نو په تورات کې دا او تاسو ته اجازه ته چې پیغمبران قتل کړي فلم تقتلون انبیاء الله نو تاسو بیا ولی چې تورات منئ ولی پیغمبران قتلول ولی پیغمبران وجل عیسی علیه السلام سره څه کول الله تبارک وتعالى ته اوچتو خیجو دا د یهودو کارو عیسی علیه السلام پسې راغلی او د هغه د قتلولو بندوبسو ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ تبارک و تعالی تے بچ کو او دا دے نمخ کے انبیاء علیہ السلام و السلام اگر سم رہی وجہ لی دی نو تاسو آئے چی منگ تورات مانا لے دے نو داست تاسو دا دروغ داو دا تورات ام تاسو ندے مانا لے او قرآن ام تاسو نمانے ورنا کا مانا لے وی نوالی بدا کارونا کول چی اگر دا تورات نخلاف تی من قبل پا خواه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان خو بیمانو مؤمنان نیه بلکه دا داوست تاسو دا دروغو دا نو دا دروغو دا داوین استاسو اغا ذات چی اغا دا ارچا پا حال معنی خبردار دی ناغا با خپل پیغمبر پا خپل کتاب کی خبر کی او خبری که خپل پیغمبر پا خپل کتاب سر چی دا داوست دی دا دروغو دا ولما جاءهم او کل چراغ دیتا کتاب کتاب قرآن کریم من عند اللہ دا طرف دا اللہ تعالی نا مصدق لما معهم رشتونی کون کیو دا آغی چی دی سرو وکانو او دی من قبل پخوا یستفتحونا چی غلبا بیغوخت لپراتلو دا پیغمبر علی اللذین کفرو پا آغا کسانو مانی چی کپر کڑیو فلما جاءهم نرکل چراغ دیتا ما عرفو آغا چه اوپی جند دی آغا سپاتو سرا چه اوپی جند دی کفرو بین و کفر اوکا پدی پیغمبر سرا فلعنت اللہ علی الكافرین لعنت اللہ دی پا کافرانو ماندی بیس مشترو بیهی بد آغا سیس چه خرس کدی پا آغی سرا انفسان خپل زان این یکفرو چه آغا سشده چه آغا کفر کولی بما انزل الله فاغا چرا لگل دی اللہ بغیان دا وجد انادنا دا وجد زدنا این ينزل الله چرا لگا اللہ تعالی من فضلی دخپل پزلنا چا چې را لیږي الله تعالی د خپل پزل نه علا من یشاء او په هغه چا باندې چې خوښه شي من عبادی د خپلو بندګانو نه فباءوا بغضب نو راګیر شو په غصې سره علا غضب د پاسه د غصې نه وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکوونکی دی وإذا قيل لهم وكلت ويل شديد آمنوا إيمان راوڑی بما أنزل الله فآغمانی چ نازل کړی دی الله قالوا نؤمن من منګ ایمان راوړو بما أنزل علينا پا کتاب چ نازل شوی دی په موږ باندې مراد ته نه تورات ويكفرون انکار کوي بما وراء او اغچ سیوا د دین دی وهو الحق او دا حق دی مصدقا لما معهم رشتونی کونکې داغی چې دی سره دی قل تورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله ولکت لول تاسو پیغمبران د الله تعالی من قبل پخوا ان کنتم مؤمنین کچریی تاسو مؤمنان